siku kufuta machozi, bali nitalia na we. Tamana tatugoka mpenzi kunitazama, utakia wina mapi kama nakosa kwako nini lofanya. Elezia wina chozi langu na zamanyo nali achalia kukene. Tolo banda zamani na mana sisho choke. Mama face me show me now, eh. Mama face me show me now, eh. You ain't just a zilla, but papa nani katisha. You ain't just a zilla, but papa nani katisha. The man that you tell me about is a woman who is a baby. Mawazo na marafiki zako topinda penzi lako tueleza kitu ambacho lisengepa tafadhali mpenzi na siku na mtu amekubadilisha mawazo na marafiki zako topinda penzi lako tueleza kitu ambacho lisengepa tafadhali mpenzi maneno matamu yonipa chumbani huku kichwa chako menaza kifwani machozi yakikutiririka kama sabuni saboto miacha mimi na teto wiki duniani na miacha kipindi ambacho saraji mpenzi moyo wangu bado ndani taji lako mpenzi na miacha kipindi ambacho saraji mpenzi moyo wangu bado ndani taji lako mpenzi sabuni ya wena sabuni mpenzi sabuni ya wena sabuni mpenzi basi mpenzi. Mama pima kwa pisa kukulisa chika wena. Ulimpoko ndoka kasi moyo wangu baro na mwisa chia wena. Uta mama pisa mjoye minawe kipese changu kawena. Uta mama pisa mjoye minawe tulisha moyo kawena. Naka ungese mama pima kwa pisa kukulisa chika wena. Bye.